Polski w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 24 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis trójki, który przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki skomentował doniesienia o śmierci Jewgenija Prigożyna. Jak podkreślił, niebezpieczeństwo ze strony wagnerowców stacjonujących na Białorusi cały czas istnieje. PiS zapowiada nową akcję wyborczą. Jutro partia zorganizuje szereg konferencji porównujących poziom bezrobocia za obecnych i poprzednich rządów. W Rzeszowie w weekend odbędzie się płukanie wodociągów. Ma to związek ze zwiększoną liczbą zachorowań na legionellozę. Premier Mateusz Morawiecki ocenia, że po śmierci założyciela firmy werbującej rosyjskich najemników niebezpieczeństwo ze strony wagnerowców stacjonujących na Białorusi cały czas istnieje. Jewgenij Prigożyn zginął wczoraj w katastrofie lotniczej w pobliżu rosyjskiego Tweru. Mateusz Morawiecki powiedział, że w zmienionej sytuacji najemnicy podlegać będą bezpośrednio Kremlowi. Niech sobie teraz każdy odpowie na to pytanie, czy grupa Wagnera, która jest dzisiaj na Białorusi, stanowi większe czy mniejsze zagrożenie? Bo dla mnie to jest pytanie retoryczne. Grupa Wagnera, która dzisiaj jest pod bezpośrednią kuratelą, pod bezpośrednim nadzorem Putina i jego ludzi, jeszcze bardziej niż do tej pory, albo przynajmniej w takim samym stopniu jak do tej pory, będzie używana jako narzędzie prowokacji, szantażu, ataku i różnego rodzaju szarpania w ramach zakłócania polityki bezpieczeństwa i destabilizacji państw graniczących z Rosją i z Białorusią. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ocenia, że na terytorium Białorusi może przebywać około 5000 żołnierzy grupy Wagnera. Najnowsze zdjęcia satelitarne zrobione przez serwis Planet Labs pokazują, że rozpoczęto usuwanie namiotów z bazy grupy w centralnej części Białorusi. Niezależni analitycy uważają, że część żołnierzy grupy mogła zostać przesunięta do innych baz i poligonów na terytorium Białorusi. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie jutro ogólnopolską akcję Tusk znaczy bezrobocie. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej europoseł Patryk Jaki, który mówił, że obecnie bezrobocie wynosi 5%, a w czasach Platformy Obywatelskiej wynosiło 14,4%. I od rana w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w kilkudziesięciu powiatach odbędą się konferencje prasowe przypominające, jakie bezrobocie było za Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i jakie jest dzisiaj. Tusk znaczy bezrobocie, a Zjednoczona Prawica znaczy sukces gospodarczy, znaczy jedne z najlepszych wyników, jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy w całej Unii Europejskiej. Dziś Prawo i Sprawiedliwość przegrało proces w trybie wyborczym z Koalicją Obywatelską. Chodzi o informację zamieszczoną w spocie wyborczym PiSu, według której bezrobocie za rządów Donalda Tuska miało wynosić 15%. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało odwołanie od tej decyzji. Patryk Jaki powiedział, że wniosek PO w tej sprawie był kuriozalny, bo jak tłumaczył na konferencji prasowej, w zdecydowanej większości powiatów za czasów rządu Donalda Tuska bezrobocie przekraczało 15%, a obecnie wskaźnik ten należy do najniższych w Unii Europejskiej. Prezydent USA Joe Biden ogłosił wprowadzenie nowych sankcji przeciwko ludziom odpowiedzialnym za przymusowy wywóz ukraińskich dzieci do Rosji. Te dzieci zostały ukradzione swoim rodzicom i trzymane są z dala od swoich rodzin. To haniebne i dziś ogłaszamy nowe sankcje, by pociągnąć do odpowiedzialności winnych tych przymusowych transferów i deportacji. Oraz żądamy, by ukraińskie dzieci zostały zwrócone swoim rodzinom, napisał Joe Biden w oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Administracja USA nie podała póki co szczegółów nowych restrykcji. W sobotę i w niedzielę w Rzeszowie zostanie przeprowadzona dezynfekcja i płukanie miejskiego wodociągu. Ma to związek ze zwiększoną liczbą zachorowań na legionellozę. Do sieci zostanie wpuszczona zwielokrotniona dawka chloru. Woda będzie też mocniej ozonowana i poddana zwiększonemu naświetlaniu lampami UV na końcówkach sieci. Teraz także woda w mieście jest mocniej dezynfekowana, poinformował Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa. Zwiększyliśmy wszystkie możliwe działania, jeśli chodzi o ujęcie wody, działania związane z wykorzystaniem maksymalnych stawek dopuszczalnych prawem chloru, promieni UV. Zdecydowaliśmy o zwiększeniu tych dawek do maksimum. Jaromir Ślączka, szef powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, powiedział, że do tej pory zmarło 5 zakażonych osób. Potwierdzono też 76 zachorowań. To 54 osoby z miasta Rzeszowa, 15 pacjentów z powiatu rzeszowskiego, po jednym z powiatów Ropczycko-Sędziszowskiego, Niżańskiego, Stalowo-Wolskiego i Przemyskiego i 3 pacjentów z powiatu Dębickiego. W poniedziałek mają być znane wyniki badań wody pobranej z wodociągu w różnych częściach miasta na obecność bakterii Legionella. Grupa Młodych Polskich Kierowców pojedzie obserwować pracę zespołu Formuły 1 i innych klas rajdowych. Możliwość pobytu naszych zawodników na wyścigowym weekendzie w Holandii to skutek współpracy Orlenu z jedną z dużych drużyn włoskich Alfa Tauri. Maciej Gładysz, który zakończył zmagania kartingowe, będzie startował w zawodach bolidów jednomiejscowych Formuły 4. Jak mówi, liczy, że pobyt w Holandii otworzy przed nim możliwości nawiązania nowych relacji z profesjonalistami. Myślę, że dla mnie taką najważniejszą rzeczą to jest zobaczenie, jak pracują profesjonalne zespoły z zawodnikami, jak zawodnik się kontaktuje z inżynierem, z mechanikiem, jak to działa wszystko, ale również taką bardzo ważną dla mnie rzeczą jest zobaczenie, jak to wszystko działa, że jak będę miał szansę tam pojechać, to żeby wiedzieć, na co mam być przygotowany. Cykl wyścigów w Holandii odbędzie się już w nadchodzący weekend. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy jeszcze, jaka czeka nas aura w nocy i jutro. Zdaniem synoptyków w nocy na południowym wschodzie bezchmurnie albo zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, miejscami może popadać przelotny deszcz. W nocy ma być od 10 na Podlasiu, około 15 na północy i na wschodzie, do 19 na ziemi lubuskiej. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, czasem na północnym zachodzie duże, przelotnie popada deszcz oraz na zachodzie i w centrum zagrzmi. Burze mogą być nawet z gradem. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze kraju tak od 27 do 32, czyli upalnie i gorąco. Chłodniej na północy około 25. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6,5 minuty po godzinie 18 zabieramy Państwa w podróż po drodze z Trójką. Najbliższe 2 godziny będziemy podróżować razem. Jeżeli są Państwo w drodze szerokiej, bezpiecznej drogi, jeżeli jest coś, co zwróciło Państwa uwagę i warto to przekazać innym zmotoryzowanym, to proszę dać nam znać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Dzień dobry. It's out of sight. You can touch it, smell it. Pieces are sweet, but it. wspomnienie. A wciąż nie umiem przestać to bałuszyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie. Rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Chcę mieć cię do. Trójką, może szybciutko najpierw raport z tego, co dzieje się na parkiecie siatkarskim. Trwają Mistrzostwa Europy. No i nasze panie dziś rywalizują z Ukrainkami. W setach jest 1-1, a w trzecim secie nasze dziewczyny prowadzą 12-8, czyli wszystko idzie w dobrą stronę. Ja natomiast dziś chciałem państwu opowiedzieć, bo pewnie się państwo ze mną zgodzą, że polskie plaże cierpią na tak zwany parawanik. Zresztą mówi się o tym nie od dziś, nie od tego sezonu i pewnie państwo przyznają mi rację, że tak naprawdę argument, który bardzo często osoby stawiające parawany, który mówi o tym, że odsłaniają się od wiatru, to jest nieprawda i tak naprawdę należy włożyć to między bajki. Chodzi o coś zupełnie innego, o wyznaczenie sobie swojej przestrzeni na plaży. Chociaż sezon plażowy dobiega końca, to dyskusja na temat parawanów na plaży w Kołobrzegu właśnie się rozpoczyna. Miejscowy radny chciałby wprowadzenia zakazu korzystania z parawanów na wybranych odcinkach plaży. No i pytanie, czy no, nie otwiera się pierwsza furtka i czy nie będziemy świadkami jakiejś rewolucji na polskim wybrzeżu, czy na plaży w Kołobrzegu powstaną strefy wolne od parawanów. 2, 2 i 7 trójek. Co państwo na to? Czy parawany to jest problem, czy może nie ma problemu i sztuczny jest to problem? A jeżeli to jest problem, to jak sobie z nim poradzić? 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drogach. While I was sleeping, and

obwodnica Krakowa też A4 i ta powolna jazda jest w obie strony. Na S5 między węzłami Trzebnica i Kryniczno zepsuła się ciężarówka i blokuje część trasy do Poznania. Na S17 na trasie Ryki Garwolin po tym jak zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe mamy blokadę jednego pasa dla jadących do stolicy. Uwaga na Krajowej Dwójce, naprzemiennie jedziemy między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Tak samo na 10 między Bydgoszczą a Toruniem w ciągu krajowej trasy numer 12 Leszno-Wschowa i na drodze 42 Końskie-Radomsko. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W Trójce teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Największe wydatki mają trafić na armię, programy społeczne i ochronę zdrowia. To mają być trzy filary tego planu. Wydatki budżetowe mają sięgnąć niemal 850 miliardów złotych. Podwyżki w budżetówce mają wynieść ponad 12%. Dziura budżetowa przekroczy 164 miliardy złotych. Szef Biura Strategii PKO BP Mariusz Adamiak komentując budżet stwierdził, że wzrostowi gospodarczemu będzie sprzyjać mocny wzrost płac realnych. Według niego plan wydatków państwa jest ambitny i dosyć optymistyczny. Co dalej z wakacjami kredytowymi? Czy zostaną przedłużone o kolejny rok? Na to pytanie w czasie dzisiejszej konferencji dotyczącej budżetu państwa odpowiadał szef rządu Mateusz Morawiecki. W pierwszej połowie września prawdopodobnie ta decyzja zapadnie nawet trochę szybciej i wtedy przedstawimy również na jakich zasadach. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych. Jeśli wakacje będą oparte o kryterium dochodowe, nie będą tak jak teraz dostępne dla wszystkich zadłużonych w polskim złotym, a tylko dla węższej grupy mniej zamożnych osób. W tym roku, tak jak w poprzednim, można odroczyć do 4 rat kredytu. 20 miliardów złotych. Tyle mają wynieść dodatkowe wpływy grupy Orlen dzięki fuzjom z Lotosem i Pegnigiem do 2032 roku. Takie są nowe prognozy spółki. To dwa razy więcej niż we wcześniejszych założeniach. Wynika to z usprawnienia logistyki i lepszej pozycji przetargowej, wyjaśniał członek zarządu Armen Konrad Artwich. Te efekty widoczne są w najnowszym rankingu Fortune Global 500, gdzie awansowaliśmy aż o 208 pozycji na 216 lokatę wśród firm na świecie, co daje nam pozycję lidera w regionie Europy Centralnej. Grupa Orlen ogłosiła dziś swoje wyniki finansowe. W pierwszym półroczu wypracowała ponad 13,5 miliarda złotych zysku netto. Swoje wyniki pokazał też największy polski bank, PKO BP. Mimo ciążącego portfela kredytów frankowych, pierwsze półrocze zamknął z rekordowym wynikiem zysku netto na poziomie ponad 2 miliardów złotych. Bank poinformował też, że otrzymał już ponad 13 tysięcy wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. Stan na wczoraj 13 tysięcy wniosków złożonych. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tysięcy złotych. Widzimy, że ilość wniosków składanych nie maleje, chociaż w ostatnim tygodniu, półtora tygodnia widzimy, że ten poziom się ustabilizował na okolicy 350-380 wniosków dziennie składanych do banku. Mówił wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed. Na ten moment bank zawarł już około 1000 umów o bezpieczny kredyt. Waluty. Frank jest po południu po 4,68. Euro kosztuje 4,40. Dolar jest po 4 zł i 13 groszy. Brytyjski funt kosztuje 5,22. Na koniec dnia na naszej giełdzie pojawiła się czerwień. Główny indeks WIG20 zamknął się 0,14% pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Panie redaktorze, czy pan plażing lubi uprawiać? Proszę pana, a czy jest ktoś, kto plażingu uprawiać nie lubi? No właśnie, ale moje pytanie ma ciąg dalszy. A parawaning? O, to jest pewna kontrowersja. No i dlatego pytam. I przyznaję, że nie, od kilku lat nie jestem już wyznawcą parawaningu, chociaż okay. Pamiętam gdzieś takie scenki z dzieciństwa, no. Z dzieciństwa? No właśnie, no, wydawało mi się, że w dzieciństwie to takich rzeczy nie było. Teraz to jest jakiś wie pan, taki symbol. To moje dzieciństwo i pana dzieciństwo to troszkę to, się tak, tak jakby tak, to powiedzieć, nie spotykają. Tak, ja też muszę przyznać, że raczej lubię odejść troszkę dalej, nawet poświęcić trochę czasu na to, żeby przespacerować się. Jednak lubię trochę taką przestrzeń i swobodę i tak poczuć ten piach pod pleckami. Słuchacze też w tej sprawie dzwonią. Wygradzają swoje prywatne tereny i tak dalej. Powiem krótko, to jest brak kultury, brak subtelności, i empatii dla innych użytkowników plaży. A czyli jest problem, czy problemu parawaningu nie ma? Jeżeli jest jakieś rozwiązanie, które Państwu przyszłoby do głowy, to proszę nam o tym opowiedzieć. 22 i 7 3 w sprawie utrudnień na drogach też jak najbardziej czekamy na telefony. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. bo nie. Pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok, czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. Taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując ci róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam nocą. Tam, gdzie nikt nas nie znajdzie, choć może lepiej jak posiedzę bez siebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie paszą. Lecz już wiem, co się stanie, przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój, twój. I wiem, jak bawi się mój płomień. I wiem, że gniesz do niego jak twa. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć, lecz zbliżasz się do niego i jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłabyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. No i chyba dzisiaj w audycji Po Drodze z Trójką wsadziłem przysłowiowy kij w mrowisko, żeby nie powiedzieć w piach, pytając państwa o parawany. Czy to jest problem, czy też nie problem polskich plaż? Ja jestem przeciwnikiem parawaningu, ale chciałbym powiedzieć, pierwsza rzecz to kto będzie egzekwował te przepisy dotyczące parawaningu, bo to będzie pewnie martwy przepis. A no właśnie chodzi o to, żeby to nie był martwy przepis. Państwo dzwonią, czy to jest problem, czy problemu by nie ma. Wielokrotnie cierpię, widząc taką mnogość parawanów na plaży, kiedy nie ma rzeczywiście wiatru. No już to chyba zostało dawno powiedziane, że umówmy się, ale parawany nie służą do tego, żeby odsłonić się od wiatru, tylko żeby wydzielić dla siebie trochę prywatności na plaży. 2-2 i 7 trójek, parawanik, jest problem, czy go nie ma, proszę dzwonić. on. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me? Słuchają Państwo po drodze z Trójką za 12 minut, godzina 19. Najwyższa pora, żeby w studiu przywitać Piotra Łodyja i jego gościa. Dzień dobry. News albo fake news? Oto jest pytanie. Tak, tak, jesteśmy, witamy, a dziś czwartek, zatem w naszym cyklu Cyberczwartek, a z nami w studiu jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witamy w Trójce. Dzień dobry. No dziś taka informacja, która daje do zastanowienia. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy z informacją na temat śmierci 1,5-letniego chłopca, na temat śmierci w różnych miejscach w Polsce. Wszystkie te wpisy mają taką samą treść, zawierają także link, który rzekomo ma przekierować do nagrania z miejsca zdarzenia. Pani doktor, z czym mamy do czynienia? Z kampanią oszustów. Pan redaktor powiedział, że w różnych miastach. Rzeczywiście to funkcjonowało przez jakiś czas jako treści sponsorowane. Informacje o tym, że w jakimś mieście doszło do śmierci takiego małego dziecka i jak klikniemy w link, to zobaczymy wideo z tego zdarzenia. Mhm. I to było kilka miast w Polsce, więc ta kampania była prawdopodobnie profilowana lokalnie do ludzi żyjących w tych miastach, albo też ogólnopolsko, jeżeli ktoś był zainteresowany, o dużym zasięgu. No i chodziło oczywiście o to, żeby nas okraść z naszych danych. Czyli jak klikniemy w ten link, tak? No bo nasza niezdrowa ciekawość, tak? Czy chęć poznania szczegółów takiej tragedii jest duża. Tak. Nie myśląc o tym za bardzo klikamy. Samo kliknięcie to jest jedno. Tak, problem z tym, że interesują nas treści takie agresywne, bulwersujące, szokujące, no to jest już problem psychologiczny. Nie mamy chyba w tej audycji czasu na wyjaśnienia tego. Ale w tym konkretnym przypadku kliknięcie powodowało, że zostawaliśmy przekierowani do strony, na której znajdowały się linki ze złośliwym oprogramowaniem. Już kliknięcie w te linki niestety mogło powodować, że to złośliwe oprogramowanie zostało zainstalowane na naszych nośnikach elektronicznych. I co to powodowało? Bo rozumiem, wyłudzenie danych, tak? Dostęp do naszego komputera wprost? Częściowo tak, natomiast cały konstrukt był jeszcze bardziej skomplikowany, bo potem, kiedy zostawaliśmy przekierowani w tej reklamie, czy w tej treści sponsorowanej, wyświetlało się takie wrażenie, jakbyśmy powrócili na stronę medium społecznościowego, w którym znajdował się taki właśnie wizerunek lokalnej jakiejś miejscowości i dopiero tam proszono nas o podanie naszych danych osobowych, a zwłaszcza potwierdzenie wieku, tak żebyśmy mogli mieć dostęp do tego kontrowersyjnego filmiku. No i to już jest rzeczywiście problematyczne. Jeśli ktoś tam wpisał swoje dane, ewentualnie numer konta, warto tego nie robić. To zawsze podkreślamy, że w takich treściach informacyjnych, kontrowersyjnych, to jest stała zagrywka, stały taki mechanizm manipulacji i wyłudzania danych. Takie treści, czy te mechanizmy funkcjonują regularnie, więc też regularnie o nich mówimy. No ale prawda jest taka, że ciągle wiele osób się na to nabiera. Ciągle ta chęć zobaczenia czegoś szokującego, kontrowersyjnego wygrywa z tym naszym zdrowym rozsądkiem, który nam podpowiada, no, że jednak większość gazet, nawet tych internetowych stron informacyjnych, no, nie żąda od nas takich szczegółowych informacji, żeby przeczytać jakikolwiek tekst. No, jeszcze weryfikacja wieku następuje w niektórych treściach. To tym bardziej, ale... może podsycać, prawda? No, z tym też może się wiązać popularność tabloidów. Tak, ale nawet w tabloidach mamy tylko pytanie o wiek. Nigdzie nie trzeba wpisywać swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, już w żadnym razie numerów kart czy kont, ani adresu. Także, no chyba, że subskrybujemy jakieś treści, no to wtedy to jest trochę inna procedura. A tym bardziej, gdy dochodzimy do niebezpiecznych witryn. Zresztą tak zostały ocenione przez CERT Polska. Jedna z tych linków jest już notowana przez CERT Polska, co pokazuje, w jak wielu wariantach ona występuje. Druga nie jest jeszcze notowana, co nie znaczy jednak, że jest bezpieczna. Też nie wolno klikać w ten link. Czyli co? Uważajmy, patrzmy, uważnie czytajmy i te emocje, czasami takie negatywne, które wzbudzają w nas treści, na które napotykamy w mediach społecznościowych, ujarzmiajmy może w sobie. Tak, tak, i zwracajmy uwagę, czy treści są reklamowane, sponsorowane, bo rzadko kiedy media takie tradycyjne, czy też nawet media internetowe muszą promować treści prawdziwe, jeśli one są kontrowersyjne, jak czyjaś śmierć, wtedy te zasięgi same automatycznie są generowane. Natomiast tutaj treść sponsorowana, wideo, które można obejrzeć tylko pod warunkiem, że się dane, no to powinna być czerwona lampka. Nie powinniśmy klikać w tego typu treści. Ostrożność pod rozwagę. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Three.